التأمين شيء من ذلك بطلع لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة بالجنازة. وقال أنتم مسيرون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال بيته قريبة منها. الصلاة بالجنازة، جنازة لے کر کے جائیں تو تیزی کے ساتھ جانا چاہیے، جلدی جانا چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انتم مشیعون، آپ لوگ جنازے کے ساتھ چلنے والے ہیں، لہذا فمشو بین یدیہا، جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، جنازے کے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف چل سکتے ہیں. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لوگوں نے کہا ہے لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں تو ہوں لیکن بہت دور نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتبعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن نقابكم. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم نے کہ اسرعوا بالجنازه، جنازے کو جب لے کے جا رہے قبرستان آپ تو تیزی کے ساتھ جائیں. اس کی مصلحت کیا ہے؟ فہم تک صالحتن، اگر وہ جنازہ صالحہ ہے، نیک ہے، تو آپ اسے خیر تک پہنچا رہے ہیں، تو خیر تک پہنچانے میں دیری کس بات کی؟ فہم تک ہو سوا ذلك، اور اگر خیر اس کے علاوہ ہے، فشر تضعون عن رقابکم، تو آپ کے کندھے پر ایک شر ہے جس کو جلدی اتار دینا آپ کے لیے بہتر ہے. لہذا دونوں صورتوں میں، چاہے جنازہ نیک ہو یا بد، دونوں صورتوں میں جنازہ کو تیزی کے ساتھ قبرستان لے جانا چاہیے. باب قول المیت وهو علی الجنازه تقدمون، یا تو جنازہ قول المیت، مردہ بولتا وهو علی الجنازه، جنازہ سمرا میت یا شریر، شریر یا مراد، کبھی جنازہ بول کر کے شریر مراد ہوتی ہے، کبھی جنازہ بول کر کے میت مراد ہوتا ہے، اور کبھی جنازہ بول کر کے پورا سارا شریر اور میت اور مشیعون سب کو جنازہ کہا جاتا ہے. کیا جی؟ ہاں جی، ابھی آ رہی سب روایت ہے جی، مردہ بہت تھا. چلیے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة واحتولها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت ارحموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصيح. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. تو امام کے پیچھے جنازہ کے لیے دو یا تین صف ہیں اگر کوئی لگائے، دو صف لگائے یا تین صف اگر کوئی لگائے. قال حدثنا مسدد عن ابي عوانه عن قتاده عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کی صلاۃ جنازہ ادا کی تھی، فکنتو فی الصف الثانی اب الثالث، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. یہاں پر شک ہے لیکن صحیح ہے کہ کس صف میں تھے؟ دوسری صف میں تھے، کیونکہ دو ہی صفیں کل لگی تھیں، تین صفیں تھی ہی نہیں، دو ہی صفیں کل لگی تھیں. جیسا کہ آگے آپ دیکھیں گے تو کل دو ہی صفحے تھی، تین صفحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی تھی. تو جنازے میں کتنی صفحے ہونی چاہیے؟ اس موقع سے کتنی صفحے تھی؟ صرف دو صفحے تھی. لہذا صرف دو صفحے اگر ہیں تو کوئی مذاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو صفحے لگائی تھی. البتہ جب دیکھیں آپ کی تعداد لوگوں کی کم ہے، جب تعداد لوگوں کی کم ہے تو ایسے موقع سے کتنی صفحے کر دینی چاہیے؟ کم سے کم تین صفحے بنا دینی چاہیے. تعداد اگر مسلمین کی کم ہے تو ایسے موقع سے تین صفحے بنا دینی چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے: صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازتی ومعہ سبعۃ نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. طبراني کی روایت ہے لیکن سند کے اندر ابن لہیہ موجود ہیں. طبرانی کی روایت ہے لیکن سند کے اندر ابن لہیہ موجود ہیں کہ آپ نے ایک بار جنازہ کی صلاۃ ادا فرمائی, سات لوگ تھے وہاں پر, لہذا تین لوگوں کو ایک صف میں کیا آپ نے, دو لوگوں کو ایک صف میں اور دو لوگوں کو ایک صف, اس طرح سے کھڑا کیا. اور ایک روایت ہے مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين, ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب, وفي لفظ إلا غفر له. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنائز أهل الجنازة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف, جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. أبو داود الترمذي ابن ماجه کی روایت ہے. تو مالک بن عبیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور تین صف ہیں اس مسلمانوں کی, اس پر صلاۃ جنازہ ادا کرتے ہیں تو الا اوجب, کہ اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. تو جو راوی حدیث مالک بن عبیرہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے جب دیکھتے تھے جنازے میں جو شریک افراد ہیں وہ کم ہیں تو ان کو تین صفوں میں کر دیا کرتے تھے. تو اگر اس طرح سے یہ اس روایت کے اندر بہرحال محمد ابن اسحاق ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا ہے, لیکن بہرحال ساری روایتیں ملا کر کے اس قابل ہو جاتی ہیں جن کو حجت بنایا جا سکے. تو یہ تعین کہ تین ہی صفحے ہونی چاہیے, پانچ ہی صفحے ہونی چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. بس اس کے اندر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر تین صف لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اگر دس صف پندرہ صف ہیں تو اور بہت اچھی بات ہے, بہت سارے لوگ موجود ہیں. لیکن جو صحابی کا عمل تھا اس موقع سے, جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کی تعداد کم ہے تو اس حدیث کے پیش نظر وہ لوگوں کو تین صفوں میں کر دیا کرتے تھے. لہذا ایسا نہیں کہ بہت ساری تعداد لوگ جماعت موجود ہے تو وہاں پر یہ دیکھیں کہ صفیں کتنی ہیں, سات ہیں کہ پانچ ہیں کہ نو ہیں, اتنی زیادہ نہیں. جب لوگ کم ہوں تو دیکھیں کم از کم تین صفحے لوگوں کی بنا دینی چاہیے. کیا جی, مطلب یہاں پر اس طرح کوئی چیز نہیں ہے مولانا سر, بس تین یہی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے. باقی الگ سے کوئی ہو کہ اس میں صفحے صاف ہونی چاہیے, ایسا کچھ اس کے اندر نہیں آتا ہے. باب الصفوف علی الجنازۃ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا. تو جنازے کے اندر باقاعدہ صفیں بھی لگائی جائیں گی جیسے صلاۃ کے اندر صفیں ہوتی ہیں. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشعراني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم على أتى على قبر ممنود فصفهم وقال قلت من حدثك قال من بعد. اس سے پہلے بھی روایت آئی ہے, میں نے بتایا تھا قبر ممنود بھی صحیح ہے اور قبر ممنود, قبر ممنود موصوف صفت, الگ تھلگ یہ قبر تھی کوئی, اور قبر ممنود کے معنی ممبود کی قبر, لقیت کی قبر, وہ بچہ جسے کسی کی ماں کہیں پر لا کر کے ڈال جائے اسے ممبود کہا جاتا ہے لقیت. تو ممبود کا کسی انتقال ہو گیا تھا اس کی قبر پر, یا ایک قبر الگ تھلگ کی عام قبروں سے, اس قبر پر گئے صفے لگائیں اور صلاۃ ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبره قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فهلوم فصلوا عليه قال فسقفنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وقال ابو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. قرآن کے ساتھ موجود ہے یہاں پر کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صف میں تھے, اس سے پہلے شک کے ساتھ آیا تھا. تو اب یہ روایتیں آپ کے سامنے ہیں. ان روایتوں سے جو ایک بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے الصلاۃ علی الغائب کی جو شخص موجود نہیں ہے اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے. تو ایک تو صلاۃ جنازہ ہے, کوئی شخص باقاعدہ موجود ہے سامنے اس کا جنازہ ہے اس کی صلاۃ ادا کی جائے, اور جو سامنے موجود نہیں ہے غائب ہے اس کی دو صورتیں ہیں. جو اس کا جنازہ سامنے نہیں موجود ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسے دفن کر دیا گیا ہے قبر کے اندر ہے اور قبر پہ جا کر کے کوئی اس کی صلاۃ جنازہ ادا کرے, اور تیسرے ہے کہ اس کی قبر بھی یہاں نہیں موجود ہے, کہیں اور دفن کیا گیا ہے اس کو اور آدمی کسی اور شہر میں ہے اور وہاں صلاۃ جنازہ ادا کرے. تو تینوں کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے, سامنے جنازہ موجود ہو اس کی ادا کرنا, کسی کو دفن کر دیا گیا ہے دفن کرنے کے بعد جو بھی حقیقت میں وہ بھی کیا ہے حاضر غائب غائبی ہے, اس کی صلاۃ جنازہ کا ثبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. اور اسی طرح سے جس کا انتقال کسی اور شہر میں ہوا ہے اس کی صلاۃ جنازہ کا ثبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غائب پر صلاۃ جنازہ ادا کرنا صحیح اور درست ہے. باقی اب وہ لوگ جو اس بات کے قائل نہیں ہیں مختلف اعتذارات پیش کیے ہیں جو قطعی طور پر نہیں صحیح ہیں. علیکم السلام. کہ ان کا انتقال ہوا تھا اور کسی نے جنازہ نہیں پڑی تھی ویسے دفن کر دیا گیا تھا, ہے کسی روایت کے اندر؟ بس آپ اپنی توجہ آپ کے لیے نہیں کیا ہوگا, جب یہ شخص تھا وہاں کا بادشاہ تھا اس نے اسلام قبول کیا تو کیا کوئی نہیں رہا اس نے اسلام قبول کیا اس کے ساتھ؟ تنہا تھا بالکل, وہ سرے سے کوئی نہیں تھا یا اور وہاں پر اس طرح کوئی نہیں موجود تھا جس کے ساتھ جنازہ ادا کر سکے. تو کسی روایت کے اندر اس طرح کوئی بات نہیں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس وجہ سے ادا کیا تھا کہ اس طرح جنازہ ادا نہیں کی گئی تھی. اور لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے گئے ہوں گے اور جنازہ آپ کے سامنے رکھا رہا ہوگا, تو ایسا بھی وہ بھی تو حاضر رہے گا ہے موجود نہیں, صحابہ کرام کے سامنے نہیں تھا نہیں دیکھ رہے تھے لوگ یہاں پر موجود ہے. تو اس طرح کے اعتذارات کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا کہ آپ نے کسی کی صلاح جنازہ ادا کی ہے تو صحیح ہے. ایک عذر اور پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کا انتقال ہوا, آپ باہر ہوا مدینے صاحب نے ان کی جنازہ ادا نہیں فرمائی. کس کا انتقال باہر ہوا تھا مولانا صاحب؟ کس کس صحابی کا باہر انتقال ہوا تھا؟ کیا جی تینوں کا انتقال ہوا تھا؟ اور غزوہ احد میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا تھا؟ ان کی کتنا پڑھائی تھی؟ آپ نے سامنے موجود تھے پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی؟ ابھی آئے گا ان شاء اللہ. لم یغسلوا ولم یصلی علیہم, نہ ان کو غسل دیا گیا اور نہ ہی آپ نے ان کے جنازہ پڑھایا. تو مدینے میں موجود تھے, نبی صلی اللہ خود موجود تھے, ان کی بھی نہیں پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شہدا کا مسئلہ اللہ, شہدا کا اپنا مسئلہ ہے, جواز اپنے جواز دونوں چیزیں ہیں. تو کون سے چنانچہ صفی الرحمن بارپوری رحمہ اللہ علیہ کا ہے کہ کون سے صحابہ کرام ہیں جن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر ہوا ہو اور آپ نے ان کی جنازہ نہ پڑھائی؟ کون سے صحابہ کرام ہیں؟ ہے تو اس طرح کے شہدا ہیں, شہدا کے بارے میں آپ کو حکم اس طرح کا معلوم ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں اس کے علاوہ بعد بھی خلفاء راشدین کا ہوا اور فلاں فلاں کا ہوا لیکن غائبانہ ادا نہیں کی. ایک تو حاضر کرنا نہیں ادا کی گئی تھی آسان ہے مولانا صاحب, نقل نہ ہونا یہ اور بات ہے, اور اس کا ذریعے سے واقع نہ ہونا یہ اور بات ہے. اور واجب تو نہیں ہے, واجب ہے؟ واجب نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس سے ثبوت ملتا ہے. لہذا کس نے کہا یہ واجب ہے؟ اگر فلاں موقع نہیں پڑے گی تو اس کا معلومات ثابت ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک مرتبہ بھی کسی کام کا کرنا اس طرح سے ثابت ہو اور کوئی طرح کی صریح دلیل نہ موجود ہو جو تخصیص جس سے معلوم ہوتی ہے آپ کے ساتھ خاص تھا یا فلاں کے ساتھ خاص تھا تو اس کی تخصیص نہیں کریں گے آپ. اس طرح کے مسائل میں اگر آپ حد کے ڈھونڈنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی ایک ہی عمل ہے اور نہیں اس کے بعد ثابت ہے تو بہت سارے اعمال کو آپ کو ترک کر دینا پڑے گا پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات ثابت ہے یا ایک ہی صحابی نے اس بات کو نقل کیا ہے. لہذا جب ایک حدیث موجود ہے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح کے عذر اور بہانے کرنا یہ صحیح نہیں ہے. لہذا صلاۃ جنازہ غائبانہ ادا کرنا صحیح اور درست ہے. باب صدور الصبيان مع الرجال على الجنائز. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحه. قال افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمه الليل فدركنا انه كذا فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانا فيهم فصلى عليه. تو مردوں کے ساتھ بچے بھی جنازے پر صفے لگائیں گے. اس موقع سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے موجود تھے. ابھی کیا تھے وہ؟ ابھی بچے تھے وہ. تو اس سے جنازے کی صفوں میں بچوں کے بھی داخل ہونے کا سب لگانے کا ثبوت ملتا ہے. باب سنت الصلاۃ علی الجنازۃ. سنت الصلاۃ علی الجنازۃ جنازے کی جو صلاۃ ادا کریں گے اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ سنت کیا ہے اس کی؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی الجنازۃ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علی الجنازۃ جو جنازے پر صلاۃ ادا کرتا ہے. وقال صلوا علی صاحبکم. اسی طرح سے نجاشی کے بارے میں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا علی صاحبکم. یہ آپ کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی صلاۃ ادا کریں آپ. وقال صلوا علی النجاشی. اسی طرح سے صلوا علی النجاشی فرمایا تھا آپ نے. ان تمام روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ صلاۃ سے تعبیر کیا ہے. لہذا صلاۃ علی الجنازہ یہ باقاعدہ صلاۃ ہے. یہ ایسا نہیں کہ دعا صرف مجرد اور اس پر صلاۃ کے احکام نہیں نافذ ہوں گے. یہ باقاعدہ صلاۃ ہے. لیس فیہا رکوع ولا سجود. لیکن ہر صلاۃ کا الگ طریقہ ہوتا ہے. اس صلاۃ میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ سجدے ہوتے ہیں. لیکن ہے کیا؟ یہ صلاۃ ہے. لہذا جو صلاۃ کے شرائط ہیں احکام ہیں وہ سب اس کے اوپر نافذ ہوں گے. جس طرح سے دوران صلاۃ گفتگو ممنوع اسی طرح سے دوران جنازہ صلاۃ جنازہ بھی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. اس میں بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم جس طرح صلاۃ کے اندر ہوتا ہے ویسے اس کے اندر بھی اس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا تسلیم سے ہوتی ہے. جی ہاں. لہذا سارے شرائط کا اعتبار ہوگا. انہی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ صلاۃ ادا کرنے کے لیے آدمی کو طاہر ہونا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بلا طہارت صلاۃ جنازہ ادا نہیں کیا کرتے تھے. ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. جس طرح سے عام صلوات طلوع غروب کو ادا نہیں ہوتی ہیں ایسے ہی صلاۃ جنازہ بھی طلوع اور غروب کے موقع سے ادا نہیں کیا کرتے تھے. ويرفع يديه. جس طرح سے صلوات کے اندر رفع الیدین ہوتا ہے اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلاۃ جنازہ کے اندر تکبیرات ہوتی ہیں ان تکبیرات میں رفع الیدین کیا کرتے تھے جس طرح صلاۃ کے اندر ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ سارے جو نصوص ہیں ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ باقاعدہ یہ صلاۃ ہے. ایسا نہیں جیسے کہ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ صلاۃ نہیں بلکہ کیا ہے؟ دعا ہے مجرد. تو صرف دعا نہیں بلکہ باقاعدہ صلاۃ ہے. صلاۃ کے تمام احکام و شرائط اس کے اوپر نافذ ہوں گے. یہ درمیان میں آگے بیرف ہو یہ ہے اس کے اندر رفع الیدین بھی کریں گے. لہذا صاحب یہ رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے. تو اس طرح کے احکام جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چیز منقول نہیں کیا آپ اٹھاتے تھے یا نہیں اٹھاتے تھے ہے کچھ اس کے بارے میں رفع الیدین کے بارے میں جنازے میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ہو کہ آپ نہیں اٹھاتے تھے. بعض مواقع تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مواقع سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے فلاں میں نقل کر رہے ہیں فلاں میں نقل کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ تو اس بات ہے اور نہ ہی نبی اگر اس سلسلے میں کسی صحابی کے اس طرح سے عمل آ جاتا ہے تو ہمارے لیے قابل حجت ہو کیونکہ صحابی اس طرح کا عمل رفع الیدین کرنا صلاۃ جنازہ کے اندر اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. کوئی کوئی صحابی صلات کے اندر رفع الیدین اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے، لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ہی کیا ہوگا، لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا انکار نہیں ثابت ہے اور کسی صحابی کا عمل اس سلسلے موجود ہے تو آپ حجت مانیں گے. لہذا جو جنازے کی تکبیرات ہوتی ہیں ان تکبیرات کے اندر رفع الیدین کرنا صحیح اور درست ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. فقال الحسن حضرت الناس واحقهم على جنازتهم فرضوهم لفرائضهم. حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا اس حال میں کہ لوگ صلاۃ جنازہ کے لیے امامت کی خاطر ان لوگوں کو سب سے زیادہ احق سمجھتے تھے، حقدار سمجھتے تھے جس کو اپنے فرائض کے لیے پسند کرتے تھے، کہ فرائض میں جو ہماری امامت کروائیں انہی لوگوں کا انتخاب کیا کرتے تھے جنازہ میں امامت کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ کی جس طرح کے احکام ہیں وہی احکام لوگ اس پر بھی نافذ کیا کرتے تھے. جی ہاں، اسی طرح سے اگر عید کا موقع صلاۃ عید اب شروع ہونے والی ہے، آدمی کو وضو ٹوٹ گیا، اب جب تک جائیں وضو کرنے کے لیے تب تک کیا ہو جائے گا، تو صلاۃ ہی نکل جائے گی آپ کی، تو سال بھر میں تو ایک بار آتی ہے، تو کیا کر لیں، چلے تیمم کر لیں میں بغل مٹی سے. ایسے ہی جنازے کا موقع ہے، اب صلاۃ جنازہ ہونے والی ہے اور آدمی کو وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرے، ایسے موقع سے تیمم کرے یا وضو کرے وہاں سے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ، اگر عید کے دن کسی کو حدث ہو جائے یا اسی طرح جنازہ کے موقع سے، کہ یطلب الماء ولا يتطیب، جس طرح سے عام صلوات ہوتی ہیں ان کے لیے آدمی تیمم کر کے صلاۃ ادا نہیں کر سکتا ہے بلکہ جا کر کے وضو کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اس موقع سے بھی آپ کو جا کر کے وضو کر کے آنا ضروری ہے اور آپ جب وہیں تیمم کر کے صلاۃ ادا کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ گئے پہنچے تو لوگ صلاۃ جنازہ مشغول ہیں تو کیا کریں گے، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اور اس میں داخل ہو جائیں، آپ شامل ہو جائیں، جیسے عام صلوات میں ہوتا ہے عام مسجد پہنچے صلاۃ ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں، کیا کرتے ہیں اس میں، ہاں تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے، تحریم ہوا امام کسی حالت میں ہو، لیکن صلاۃ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اپنی تکبیر تحریمہ کہنا، امام سجدے میں ہے تو آپ کیا کریں گے ایسے موقع سے، کیا کریں گے، پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے اس کے بعد کیا کریں گے، آپ تکبیر انتقال کہتے ہوئے کہاں جائیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے، آپ امام رکوع میں تو سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ تکبیر یعنی سیدھا اللہ اوپر کہاں پہنچ گئے رکوع میں، آپ پہلے کیا کرنا ہے، آپ پہلے تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد اب جو کیا کریں گے انتقال کی تکبیر کہتے ہوئے کہاں جائیں، آپ اب رکوع میں جائیں. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی آدمی تکبیر تحریمہ کر کے اور صلاۃ جنازہ میں شامل ہو جائے گا. کیا جی، تو ہاتھ باندھنے کا جو موقع ہوتا ہے اس میں باندھیں گے، اگر قیام کی حالت ہے تو ہاتھ باندھ دیجیے، تو اس میں جس اس میں ہاتھ نہیں باندھیں گے، حالت قیام میں اگر پہنچے آپ اس میں ہاتھ باندھا جاتا ہے، لیکن حالت رکو حالت سجدہ میں پہنچے تو الگ سے ہاتھ نہیں باندھا جاتا اس میں. کیا چیز ایسا کچھ لیکن نہیں ہونا سر، ہاں شروع میں جی نہیں نہیں ایسا نہیں، تقبیر تحریمہ کر کے شروع میں ہاتھ باندھ، قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں، جو حالت قیام ہوتی ہے جو قیام ہوتا ہے اس میں باندھتے ہیں، قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں، تقبیر تحریمہ کر کے سیدھے نہیں، یہ تو تقبیر تحریمہ آپ کے دخول کے لیے ہوگی، اس کے بعد تقبیر ہے ہاں انتقال ہونا چاہیے اس کے بعد. ٹھیک ہے ماں سر، جیسے میرا خاص شریف امام اوزائی کے اوپر اس طرح کہا کہ وہی کر کے چلے جائیں آپ، تو کیا ہو گیا اس میں، کیا پریشانی ہے، کیا جی نہیں آپ نے ٹھیک ایک کہی اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر کے آپ چلے جائیے رکو کے اندر. کیا جی، نہیں اب آگے وہاں کچھ نہیں، اب جب جائے گا آگے امام تو اس کے اندر پھر انتقال آپ کا ہوگا، سیدھے امام کھڑا ہی ہے آپ بھی جا کے سیدھے کھڑے ہو گئے. فقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر الحضر. سعيد المسيب رحمه الله فرماتے ہیں يكبر بالليل والنهار, چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا, چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں, جنازے میں چار ہی تکبیرات ہیں. وقال انس التکبیرات الواحدہ استفتاح الصلاة. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو پہلی والی تکبیر ہوتی ہے ان میں سے یہ استفتاح صلاۃ کی ہے. وقال عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفيه صفوف وامام. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ولا تصلي على احد منهم مات ابدا, یہاں پر بھی قرآن نے بھی کس لفظ سے تعبیر کیا اس کو, صلاۃ سے تعبیر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے, اور اس کے اندر صفے بھی ہوتی امام ہوتا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, پھر اس کو صرف دعا سے تعبیر کرنا صحیح نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ یہ باقاعدہ عام صلوات کی طرح ایک صلاۃ ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. عید میں فرق ہوتا ہے تکبیرات زائد ہوتی ہیں, اسی طرح سے کسوف میں فرق ہوتا ہے کہ اس کے اندر رکوع زائد ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ صلاۃ بھی اسی طرح کی ہے, اس کے اندر ایک فرق ہے کہ اس کے اندر رکوع و سجدے نہیں ہوا کرتے ہیں, لیکن باقی صلاۃ کے جو بھی احکام ہیں سب اس کے اوپر نافذ ہوں گے. مولانا صاحب کل نماز میں ہو گیا کہ صبح ہم نے وضو کیا اور وضو نہیں کیا تھا بغیر وضو کی موزہ پہنا ہوا, صبح جو ہے موزہ پہنا تو بے وضو, اب دوپہر میں جو ہے اس پہ کیا کر لیا, اس پر مسا کر لیا, اس کے وہاں اور سرات میں یاد آیا وہ تو ہمارا تو وضو ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کیا جی, ہاں تب وضو ہی نہیں, نہیں تو جتنا ہو گیا تو آپ لوگوں کی ہوگی ہماری نہیں ہوگی, اس سے پہلے بتا چکا ہوں. کیا جی, اب وہ کل یار وضو کیا مولانا صاحب, تو اب مولانا صاحب آگے بڑھا کر کے میں چلا گیا کہ باقی وضو کر کے جاؤں, پھر سے موقع تیمم نہیں کر لیں گے مولانا صاحب, تیمم کر کے باقی کیا کریں امام پوری کروا دیں, ایسا نہیں کریں گے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن السيباني عن السعدي قال أخبرني من مضى مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر ممدود فحملنا فصففنا خلقه فصلينا فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأمنا امامت کا ثبوت اس کے اندر, فصفنا صففنا صفیں بھی لگی اس کے اندر, فصلینا اور کیا کہا صحابی نے صلاۃ, یہ سارے الفاظ یہاں پر استعمال کیے ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ یہ صلاۃ ہے اور صلاۃ کے سارے احکام اس پر نافذ ہوں گے. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زید بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا عن الجنازه اذنا ولكن من صلى ثم ريعت له الصغار. تو جنائز کے ساتھ جانے کی فضیلت کیا ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر آپ نے صلاۃ جنازہ ادا کر لی تو جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دیا, تو اب اس کے بعد آپ جانا چاہیں قبرستان نہ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, جو آپ کی ذمہ داری تو آپ نے ادا کر دی. حمید ابن ہلال کہتے ہیں کہ ما علمنا علی الجنازۃ اذنا, ہمیں نہیں معلوم یہ بات کہ جنازہ کے لیے اجازت لینا پڑے گی آپ کو کہ بھئی ہم جنازہ پڑھ چکے ہیں, اگر آپ کو ضرورت ہم جانا چاہتے ہیں گھر والوں کو, آپ قبرستان میں نہیں جا سکیں گے دفن کرنے کے لیے نہیں ہو سکیں گے, ضرورت اس بات کی نہیں ہے. آپ جنازے میں شریک ہوئے صلاح ادا کر لی, اگر جا سکتے ہیں آگے قبرستان تک جائیے, نہیں جا سکتے ہیں تو ضرورت نہیں کہ ان کے گھر والوں سے کہے ذرا معاف کیجیے ذرا مجھے کوئی ضرورت ہے اور جا نہیں پاؤں گا, کہ ما علمنا اذنا, ہمیں نہیں معلوم اس طرح کوئی بات کہ اجازت دینا پڑے گی آدمی کو اگر جانا ہو تو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ من صلی ثم رجع, جو صرف صلاح ادا کر کے واپس آ جائے اسے کتنا ثواب ملے گا؟ بس ایک قرا, ساتھ میں جائیں گے دفن میں شریک ہوں گے تو دو قرا ثواب تو نہیں ہو رہا ملے گا, لیکن آنا چاہیں واپس تو آ سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں آپ لگانا چاہیں لگائے, ضروری کیسے ہو جائے گا, ضروری نہیں ہے یہ اتباع جنائب, یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر ضروری ہو, لیکن ہے کچھ مسلمان ہونے چاہیے لے جا کر کے اس کو کفن دفن کے سارے معاملات کریں, جانا چاہتے ہیں کچھ دور تک جانا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا عن يقول ثبت عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول من تبع جنازه فله قيراط صيرات فقال حسن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه علينا فصدقت يعني عائشة رضي الله عنها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے حدیث بیان کی گئی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں من تبع جنازۃ فلہ قیراط، جو آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے، اور قیراط آپ جانتے ہیں قیراط کتنا ہوتا ہے، مثل الجبلین عظیمین، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ایک قیراط ہوتا ہے، اور ایک قیراط چھوٹا سا ہوتا ہے درہم کا ایک جز، اسے بھی قیراط کہتے ہیں، چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ قیراط بہت بڑا اس کے مقابلے میں. تو جب یہ بات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو نے کہا اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے تو ثواب بڑا بہت بڑھا دیا، اتنا ثواب کہاں سے ہو جائے گا کہ آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو کتنا ثواب ملے گا، ایک قیراط ثواب ملے گا اس کو دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر. تو نے کہا اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے ثواب تو بہت بڑھا دیا اس کا. ایک مفہوم تو اکثر کا یہ ہے، دوسرا اکثر کا مفہوم جس سے پہلے آتا رہا ہے کہ ابو ہریرہ روز کوئی نہ کوئی نئی حدیث نکالتے رہتے ہیں، روز بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ جب دیکھے تب ان کے پاس حدیثیں ایسی آتی رہتی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی ہیں. تو انہیں کہا اکثر ابو ہریرہ، تو کہہ رائی فصدقت عائشہ تو ابا ہریرہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی اور کہا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے، ابو ہریرہ اس میں تنہا نہیں، میں نے خود سنی ہے. تو اس کے بعد ابن عمر کہتے تھے کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرۃ، ہم نے جو ہے بہت سارے قراریط میں کوتاہی کی، ہم اس کا ثواب جانتے ہی نہیں تھے، لہذا صلاۃ ادا کی اس کے بعد واپس آ گئے ہم، تو ہم نے اس سے پہلے بہت سارے قراریط میں کوتاہی کی کیونکہ علم نہیں تھا اس بات کا. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل احادیث ہوتے ان کو ہر ایک صحابی کو اس کا علم نہیں ہوا کرتا تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سنت کا، اس حدیث کا علم نہیں تھا، اس کا علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور جب علم ہو گیا تبھی جو تفریط تھی اس کی تلافی کی ہوگی، آئندہ تفریط نہیں کرتے رہے ہوں گے. اس کا کہا فرت تو ضیات من امر اللہ، یہ کیا فرت تو ضیات کیا جی، قرآن میں استعمال ہوا ہے ما فرت تو فی جنب اللہ، ما فرت تو فی جنب اللہ، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کس سے مراد ہے، ضیات من امر اللہ مراد ہے، فرت تو فی جنب اللہ سے مراد کیا ہے، ویات من امر اللہ مراد ہے. تو بارہ اس سے پہلے آتا رہا ہے جب حدیث کے اندر کوئی کلمہ آئے جو قرآن میں استعمال ہوا ہو، امام بخاری رحمہ اللہ اس کی وضاحت کر دیا کرتے ہیں. باب من انتظر حتی یدفن، آدمی صلاۃ جنازہ کے بعد انتظار میں رہے کہ دفن ہو جائے گا، اس کے بعد واپس جائیں گے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ها. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني احمد بن شريب بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليه فله قيراط ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. باب صلاه السجان مع الناس على الجنائز. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن او دفنت البارحه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصففنا قبره ثم صلى عليها. جی ہاں، تو بچوں کا ثبوت کہاں سے ملا؟ یہ بارہ آتا رہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال حدثنا يحيى بن بكير. تو صلاة جنازہ میدان میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور مسجد کے اندر بھی صلاة جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن فقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال تو آپ نے کہاں تھا فرمائی تھی بالمصلی جو میدان تھا جہاں پر عید کی صلات ہوا کرتی تھی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ ادا کی تھی نجاشی کی. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحجامي قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا فامر بهما تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کو لے کر کے آئے جن دونوں سے زنا کا صدور ہوا تھا تو آپ نے ان دونوں کے رجم کا حکم دیا چنانچہ ان دونوں کو رجم کیا گیا قریبا من موضع الجنائز جو جنازے کی جگہ تھی اسی کے پاس رجم کیا گیا تھا مسجد کے پاس ہی جگہ تھی یہ اسے معلوم ہوا کہ کوئی خاص جگہ تھی جہاں جنازہ ادا کیا جاتا تھا موضع جنازہ کہنا بتا رہا ہے کہ خاص جگہ تھی مسجد کے خاص بغل میں جہاں پر جنازہ ادا کیا جاتا تھا تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مصلی میں میدان میں صلاۃ جنازہ ادا کرنا صحیح ہے اور بعد میں تو مسجد بھی ہے مسجد کا ثبوت کہاں سے ملا عند المسجد سے کہاں سے ثبوت مسجد کا ہاں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ساتھ میں مسجد کا لفظ بڑھا دیا ہے اگر صرف یہ کہتے باب الصلاۃ علی الجنازۃ بالمصلی صلاۃ جنازہ مصلی میں ہوگی صرف تو لوگ کیا کہتے امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد کے اندر صلاۃ جنازہ ادا کرنا صحیح درست نہیں ہے لہذا اگر سے یہاں پر کوئی حدیث تو نہیں ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کیونکہ ان کی اپنی شرط پر کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ہوگی لیکن باب کے اندر تذکرہ اس کا کر دیا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ مسجد میں صلاۃ جنازہ ادا کرنے کے قائل نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وال مسجد کا لفظ لگا دیا ہے اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں میں نے اشارہ کیا ہے باتیں آتی رہی ہیں. باقی مسجد کے اندر صلاۃ جنازہ ادا کرنا اس کا ثبوت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على سہیل ابن بیضاء الا فی المسجد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد اور ایک لفظ میں ہے صحیح مسلم ہی کے الا في جوف المسجد الا في جوف المسجد. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر صلاۃ جنازہ ادا کی ہے. یہ اس موقع حدیث سنائی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا اور ان کی اور ازواج مطہرات کی خواہش تھی کہ لوگ جنازہ ذرا مسجد سے لے کے گزار دیں تاکہ ہم ازواج مطہرات بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ کی صلاۃ ادا کر لیں. تو خیر لا کے رکھا گیا تو بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے مسجد میں جنازہ داخل کرنے کیا مطلب. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد تو انہوں نے کہا کہ کتنے جلدی لوگ بھول جاتے ہیں سب بات. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ سہیل ابن بیضا کی ادا کی تھی مسجد کے اندر اور لوگ جلدی بھول جایا کرتے ہیں تو باقاعدہ ثبوت موجود ہے. اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ جنازہ مسجد ہی میں ادا کی تھی. اسی طرح سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ جنازہ مسجد ہی میں ادا کی تھی. ابھی صہیب کا تذکرہ آ چکا مولانا صاحب کیا ربط کیا تعلق تھا عمر اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صہیب الرومی انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ جنازہ بھی مسجد ہی کے اندر ادا کی تھی لہٰذا تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی اور لوگ نہیں موجود تھے جو حضرت ابوبکر کی اور حضرت عمر کی ہوئی تھی سب تھے نکیر لوگوں نے کی تو اجماع تقریباً ہونا صاحب اس پر کیا صحابہ کرام کا اتفاق ہے جس طرح صحیح اور درست ہے لہذا مسجد کے اندر صلاۃ جنازہ ادا کرنا کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ کرام سے سب سے تو وہ باب ما يبرأ من فساد المسجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صالحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر بل يئسوا فانطلقوا. تو قبروں کے اوپر مسجد بنانا یہ مکروہ عمل ہے، ناجائز عمل ہے، صحیح نہیں ہے. اور آتا ہے اس طرح سے حسن بن علی کے بارے میں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک قبہ بنایا، خیمہ بنایا، اور ایک سال تک وہاں رہی. اور ظاہر وہاں رہی تو نمازی رہی ہوں گی نہیں رہی ہوں گی. حسن بن علی تو جب وہاں پر آپ نے خیمہ بنا رکھا ہے، سال بھر وہاں قیام کیا ہے، تو نماز پڑھتی نہیں ہوں گی. تو کیا کہ وہ انہوں نے مسجد بنا رکھا تھا، اس کو یہ غلط کام کیا، تو ایک سال تک وہاں رہے تم مرفا، پھر کب تک آدمی جو ہے مردے کے ساتھ لگا رہے گا، وہاں سے کتنی محبت ہو، کتنا لگاؤ، سب کچھ ہے، لیکن کب تک رہے گا وہ مردے کے ساتھ؟ تو اگر ایک سال تک وہاں خیمہ لگا کر کریں، اس خیمہ اٹھا لیا، اس کے بعد فسمعوا صائحا یقول، تو ایک کسی آواز دینے والے کو کی آواز کو سنا لوگوں نے، دیکھا نہیں کون آواز دے رہا ہے، ایک آواز لوگوں نے سنی اس طرح کی کہ الا هل وجدوا ما فقدوا، جس کو کھو دیا تھا یہ سال بھر بیٹھے بیٹھے مل گیا کہ نہیں ملا، وہ جس کو کھو دیا تھا وہاں پر سال بھر خیمہ لگا کے بیٹھے رہے لوگ، تو ملا کہ نہیں ملا دوبارہ وہ، تو کسی دوسرے نے آواز دی کہ بل یہ ریسو، نہیں مایوس ہو کر کے واپس لوٹ آئے، جو گیا دنیا سے وہ تو چلا گیا، دوبارہ کہاں واپس ملنا ہے، تو وہاں سال بھر رہے، اس کے بعد وہ واپس آ گئے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بس استناس کے لیے اس طرح کے واقعات ذکر کر دیا ہے، ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہوا کرتے ہیں. ایک ندا آئی، ایک آواز آئی، کہاں سے آئی، کیا آئی، تو بس اس لیے ذکر کر دیا، باقی یہ چیزیں حجت ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. تو کتابوں کے اندر بعض اس طرح کے بعض واقعات مل جاتے ہیں، ذکر ہو جاتے ہیں. بہرحال تو اس طرح کے واقعات حجت نہیں ہوا کرتے ہیں، بس امام بخاری رحمہ اللہ نے عام شریعت کے دلائل سے بہرحال یہ ملتا ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، لہٰذا ذکر کر دیا اس کو کہ عمل غلط ہے. اس طرح سے کسی قبر پر خیمہ بنا کر کے وہاں رہنا، ٹھہرنا اور وہاں صلاۃ ادا کرنا، مسجد بنانا، یہ سارا عمل شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. الوزان کیا ہوتا ہے؟ ہلال وزان، وزان کے معنی تولنے والا. یہ لوگ تولنے کا کام کیا کرتے تھے، تو کسی کو اب قیمت دینا کسی چیز کی، تو کچھ لوگ وزان ہوتے تھے، تو ادھر ہمارے سونا تول دو، تول کر کے دے دو فلاں صاحب کو، تو صرف سامان نہیں لوگ تول کے دیتے تھے، اور کیا تول کے دیتے تھے، قیمت بھی تول کے دیا کرتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس کا کام یہی ہوتا تھا، وزان جن دیکھا اور کانٹا لگا رہے تھے بہت سے لوگ بڑے بڑے سامان تولنے کے لیے. تو یہ تو اس طرح کا، باقی لوگ چھوٹے سامان تولنے کے لیے، یا اسی طرح سے آپ کو پیسہ دینا ہے کسی کو، تو اس کو تولنے کے لوگ ہوتے تھے، اپنا اس کو اجرت دیا کرتے تھے وہ لوگ، تو ایسے لوگوں کو وزان کہا جاتا تھا، الوزان تولنے والے. تب یہ عمل کام کاروبار ان کا رہا ہوگا، لہذا لقب ان کا کیا پڑ گیا، الوزان. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضعه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، قال ولولا ذلك لقبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. تو کہا لولا ذلک، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بالکل باہر بنائی جاتی، لیکن گھر کے اندر اس لیے بنائی گئی تاکہ ایسا نہ ہو لوگ اسے مسجد بنائیں اور آ کر کے وہاں پر لوگ سجدہ کریں، دعائیں مانگیں، ساری چیزیں کریں. تو اس خطرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو آپ کے گھر کے اندر رکھا گیا. تو غیر انی، اس کے علاوہ اور دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں، غیر انہ خوشیا ان یتخذ مسجدا، اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنایا جائے، لہذا اس طرح گھر کے اندر بنایا گیا. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غیر انی اخشا، ہاں البتہ خطرہ مجھے اس بات کا ضرور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی کیا بنایا جائے، مسجد بنایا جائے. تو بہرحال ایک زمانہ تھا، نہ جانے کیا کیا وہاں پر بدعات اور شرکیات ہوا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا عطا فرمائے، حکومت کو سعودی حکومت کو انہوں نے سارے اس طرح کی بدعات خرافات سب کا خاتمہ کیا, اور الحمدللہ اب یہاں پہ اس طرح کے شرک وغیرہ کے مظاہر سب نہیں ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو برقرار رکھے, ورنہ پھر جو حالات اس طرح سے شرک کا بدعات کا ماحول ہے تو ان ساری جگہوں پر جو مقامات ہیں وہاں پر بھی کیا کیا چیزیں ہوں گی, کیا کیا شرک کے مظاہر ہوں گے, کیا کیا بدعتیں ہوں گی, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. تو اگر کسی عورت کا حالت نفاس میں انتقال ہو گیا ہے گھر سے وہ شہید مانی جاتی ہے, اسے کیا کہیں گے آپ؟ شہید. کہ وہ عورت جس کا انتقال نفاس کے ایام میں ولادت کے موقع سے ہو جائے اسے شہید کہا جاتا ہے, لیکن شہید فی الآخرہ ہے, شہید فی الدنیا نہیں ہے. شہید فی الآخرہ ہے, شہید فی الدنیا نہیں ہے. لہذا جیسے عام افراد کی صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے اس کی بھی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی. ایسا نہیں شہید ہے تو اس کے دانا کو صلاۃ جنازہ, ایسا نہیں ہے. شہید المعرکہ یہ الگ ہوتا ہے, اور شہید اور یہ جو باقی ہیں شہید فی الآخرہ ہیں اس کی ان کی بھی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها واستغاث. باب اين يكون من المرأة والرجل. کسی مرد کی صلاۃ جنازہ ادا کرنا ہے, کسی عورت کی کرنا ہے, تو ایسے موقع سے میت کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے, لیکن میت کے سامنے کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیر کے سامنے, کمر کے سامنے, سینے کے سامنے, سر کے سامنے, کس سے بھی آپ کھڑے ہوں گے ایسے موقع سے. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الباري قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها واستغاث. تو جب اس کا انتقال ہوا عورت کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے, لہذا مردے کی صلاۃ ادا کرنا ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ مردے کی صلاۃ ادا کرنا ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا جی؟ یہ خالی عورتوں کے لیے ہے؟ امام خالی کیا بات قائم کیا ہے؟ این یقوم من المرأة والرجل, مرد کا جنازہ ہو یا عورت ہو کا ہو تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مولانا منظور صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ حدیث کیا بتاتی ہے؟ فقام وسطا, آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ درمیان میں کھڑے ہوئے تھے. استت معلوم ہوتا ہے کہاں کھڑے ہوں گے؟ درمیان میں کھڑے ہوئے. تو یہاں پر دو قیود ہیں, ایک قید تو ہے عورت کی یہاں پر حدیث کے اندر, اور دوسری قید کون سی ہے؟ دوسری کون سی قید ہے؟ نفاس کی. تو ایک تو وہ جس کا انتقال ہوا تھا وہ عورت تھی, اور دوسرے کیا تھی؟ حالت نفاس میں تھی. تو آپ کا درمیان میں کھڑا ہونا ان دونوں قیود میں سے کسی قید سے مربوط تھا یا نہیں؟ یہ دونوں قیود ہیں, ان دونوں قیود میں سے کسی قید سے مربوط تھا یا نہیں تھا؟ آپ درمیان میں کھڑے ہوئے تو اس کے عورت ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوئے, یا اس سے پہلے درمیان میں آپ کھڑے ہوئے تو یہ کہ جنازہ کے درمیان ہی میں کھڑے ہو تو اس لیے کھڑے ہوئے, یا وہ عورت تھی اس لیے درمیان میں کھڑے ہوئے, یا یہ کہ وہ حالت نفاس میں تھی اس وجہ سے درمیان میں کھڑے ہوئی؟ کون سی بات سے ہونا؟ جنازے کی وجہ سے, یا عورت ہونے کی وجہ سے, یا اس عورت کے حالت نفاس میں ہونے کی وجہ سے؟ تینوں باتیں موجود ہیں ایک طرح کی. تو اس سلسلے میں ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے, انہ صلی علی رجل فقام عند راسه, انہ صلی علی رجل فقام عند راسه وصلى علی امرأة فقام عند عزیزتها فقام عند عزیزتها فقال له العلاء بن زياد فقال له العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. تو عورت کا جنازہ آیا, مرد کا جنازہ پہلے آیا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سرہانے کھڑے ہوئے سر کے سامنے, عورت کا جنازہ آیا اس کے عزیزہ کے سامنے کھڑے ہوئے. تو سوال کیا ایک صاحب نے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ کہا جی ہاں ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ مرد کے کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ سر کے سامنے. عورت کے کہاں کھڑے ہوں گے؟ درمیان میں, عزیزہ کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ. تو یہاں پر اب بتائیے آپ کہ کون سی قید جو ہے معتبر ہے؟ عورت کی قید یہاں پر معتبر ہے, باقی جو نفاس والے قید ہے وہ قید معتبر نہیں, قید اعتراض ہی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے. ہاں اس موقع سے وہ نفاس والی عورت تھی, لہذا اس کی حالت نفاس کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں تھا. لہذا طریقہ یہی ہے امام کے کھڑے ہونے کا کہ اگر مرد کا جنازہ ہے تو اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوں, اور عورت کا جنازہ ہے تو اس کے درمیان میں آپ کھڑے ہوں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثبوت ہے. اور اگر فیض الحسن صاحب دونوں ہو تو, دونوں ہو تو کیا ہم کھڑے ہوں گے؟ مرد کا بھی عورت کا دونوں ایک ساتھ لے کے آئے گا, سب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہو جائے ایسے کھڑے ہوں گے ساتھ بیچ میں ہو کھڑے ہوں گے. ہاں تو مولانا کہنا یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو کہاں کھڑا ہوں میں, تو جنازہ ہے تو ہاں میت کو تو ادھر ادھر کر دیں آپ, تو ایک میت کو ایسے رکھیں کہ اس کا سر یہاں پر ہو امام کے سامنے, اور ایک کو ایسے رکھیں عورت کا جو عزیزہ اس کا سامنے ہو, درمیان کے اس کے سامنے ہو. تو ایسے موقع سے بجائے اس کے کہ خود پریشان ہو کہاں کھڑا ہوں میں, آپ اس کو دیکھیں میت کو کیسے رکھنا ہے ہمیں, اس کی ترتیب بدل دیں آپ. کیا جی؟ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسناد صحیح. باب التكبير على الجنازة أربعًا. وقال حميدا صلى بنا أنس فكبر أربعًا ثم سلم سفيرا يقنع. وقال حميدا صلى بنا أنس رضي الله تعالى عنه فكبر ثلاثًا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر رابعة ثم سلم. تو جنازے میں چار تکبیرات ہوں گی. حمید کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار صلاۃ جنازہ ادا کی, تین ہی تکبیرات ہوئی تھی, سلام پھیر دیا. ایسے ایک بار ہو گیا جو گاؤں میں ڈاکٹر صاحب سلام پڑھا رہے تھے, اب تین تکبیرات کے بعد کیا ہو گیا؟ سلام پھیر دیا. فقیل لہو, تو اب کہا کیا ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بعد میں لوگوں نے کہا کیا کتنی ہوئی یہاں پر؟ تین ہی خالی ہوئی. نام سے دوبارہ انہوں نے قبلے کا استقبال کیا اور چوتھی تکبیر کہی انہوں نے, پھر سلام پھیرا دوبارہ. تو گیا کہ ایسا نہیں کہ استیناف کریں گے آپ, ایک تکبیر چھوٹ گئی ہے تو استیناف کریں آپ, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک تکبیر اور کہہ کر کے اور پھر سلام پھیر دیں گے. اور سجدے سے ہوں سجدہ ہی نہیں اس کے اندر ہونا, یہ سلاد ایسی اس کے اندر سجدہ سرے سے ہے ہی نہیں, لہذا کوئی سجدے سے انہوں نے نہیں کیا. تو چار تکبیرات جنازے پر کہی جائیں گی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اسحمه النجاشي فكبر اربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد السمد عن سليم عن سليم اسحمه. باب قراءه الفاتحه الكتاب على الجنازه. وقال الحسن يقرا على السجن بفاتحه الكتاب ويقول اللهم اجعل لنا طرفا وسلفا وحجرا. تو جنازے کی صلات میں سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کی جائے گی, صلات جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. حسن بصری کہتے ہیں کہ بچے کی صلات جنازہ ہے تو اس پر بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور جو دعا کریں گے اس کے لیے اللہم اجعل لنا فرطا وسلفا واجرا, اے اللہ تعالیٰ تو اسے ہمارے لیے فرض بنا. فرض کسے کہتے ہیں؟ جو کہیں پر آگے جائے پہلے سے تیاری کر کے رکھے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں, اس کو فرض کہا جاتا ہے. فرد فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض, میں حوض پر آپ لوگوں سے پہلے پہنچ جاؤں گا تاکہ تیار رکھوں آپ کے لیے, اور آپ لوگ آئیں تو پانی آپ کو پلا سکوں. تو اسے فرد کہا جاتا ہے, پہلے جانے والا آگے جانے والا. تو اللہ تعالیٰ تو اسے ہمارے لیے فرد بنا, جنت میں ہم سے پہلے ہی پہنچا رہے یہ, اور تاکہ ہمارا وہاں استقبال کرے, جنت ہمارے داخلے کا سبب بنے. وہ سلف ہے, اسے ہمارے لیے سلف بنا. سلف جو پہلے جہاں گزر گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. وہ اجرا, اور اسے ہمارے لیے اجر بنا ہمارے لیے اس کو. تو سلف کا لفظ مولانا صاحب ہے نہیں موجود صاحب, فقیر معنی میں اچھے معنی موجود غلط معنی میں اللہ لنا جی فارت ہوں وہ سلف ہوں وہ اجرا. تو کیا ہوگا اچھا قرآن میں نہیں دیں ڈھونڈنا پڑے گا, چلیے حدیث میں آ گیا نا. تو قرأت فاتحة الكتاب, جنازے میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا منقول ہے. باقی کچھ لوگ ہیں جو صلاۃ جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں, اور اسی طرح سے تو ایسے لوگوں کے بارے میں مولانا جونا گڑی صاحب نے کہا, صاحب محمد صاحب جونا گڑی, تو انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ لوگ بریلوی لوگ کیا کہتے ہیں, مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. کہتے ہیں نا صاحب مر گئے مردود, کہ تمہارے اوپر پیٹ آتا ہے, کس پیٹ آتا ہے تمہارے اوپر, تم لوگ ہم لوگ ہمارا کوئی مرتا کیا کرتے ہیں, ہم فاتحہ ہی پڑھتے ہیں درود ہی پڑھتے ہیں, دونوں پڑھتے ہیں. تمہارا کوئی مرتا نہ فاتحہ پڑھتے ہو نا درود پڑھتے ہو, یہ شیر تمہارے پیٹ آتا ہے, مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود, یہ سب تمہارے اوپر پیٹ آتا ہے. تو انہوں نے لکھا اپنی کتاب کو نا, میرے خیال محمدیات میں لکھا ہوگا انہوں نے, ان کا سٹ ہے فلاں مسلم محمدی اور نکاح محمدی اور سمیت ہے محمدیات کے نام سے بھی ایک ہے. تو انہوں نے لکھ تو باقاعدہ ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا. ایسے نہیں کہ پہلے تکبیر میں خالی دعائے ثنا پڑھ لو اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اصل پڑھنا وہ پڑھو ہی نہیں. تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے, دیکھیں ابھی روایت آ رہی ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بالفاتحة للكتاب وقال إن تعلم ليتعلم أنها سنة. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کہہ رہے میں نے صلاۃ ادا کی, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا, وقال اور کہا لتعلموا انہا سنہ, میں نے اس لیے جو ہے پڑھا اس کو تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے. کیا سنت ہے, کیا سنت ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے, یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے. اس میں ہے ان طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف قال, ان طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف قال, جو آپ کے یہاں راوی وہی وہاں پر بھی ہیں, صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحة الکتاب وسورۃ وجہر وجهر حتى أسمعنا حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. تذرا وضاحت کے ساتھ اس کے اندر تو نسائی کی روایت کے اندر آیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تو سورہ فاتحہ پڑھی اور ساتھ میں ایک سورت اور پڑھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, اور بلند آواز سے پڑھی, اتنی بلند آواز سے کہ ہم تک آواز آ رہی تھی ان کی طرف کی. جب صلاح سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا میں نے یہ کیا آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, آپ تو سورت ہی پڑھ رہے تھے آپ. تو انہوں نے کہا کہ سنت وہاں سنت ہے برہا سے باقاعدہ اس طرح سے پڑھنا. تو کیا چیز یہ کس چیز کے بارے میں سوال تھا, صرف فاتحہ کے بارے میں یا جہر کے بارے میں, کس کے بارے میں سوال تھا؟ صرف فاتحہ کے بارے میں یا جہر کے بارے میں؟ کوئی معلوم ہوا کہ لوگ جہر نہیں پڑھا کرتے تھے تو لوگوں نے انہوں نے ذرا سا آواز بلند کر کے پڑھا تھا, کس لیے پڑھا تھا؟ تو بھی تو سوال آیا ان کا, اور اگر دھیرے سے پڑھ لیتے تو سوال کا موقع نہیں ملتا. تو انہوں نے ذرا سا بلند آواز سے پڑھا تاکہ لوگ سنیں گے تو آ کر کے پوچھیں گے بتائیں گے مسئلہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو اس سے خیر معلوم ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک سورت پڑھی, اور ساتھ میں ان دونوں کو کیسے پڑھا انہوں نے, جہر کے ساتھ پڑھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو صلات کے اندر طریقہ ہے پڑھنے کا وہ جہر کا یا سر کا، اس سلسلے میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے انہ قال السنت فی الصلاۃ علی الجنازہ، السنت فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. سورة النساء کی روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ صلاۃ جنازہ کا طریقہ یہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ خف کے ساتھ پڑھیں گے، بالجہر نہیں پڑھیں گے. سنت طریقہ یہی ہے، اس کے بعد تین تکبیرات کہیں گے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو یہ طریقہ ہے صلاۃ جنازہ کا. تو طریقہ کیا ہے، بالجہر پڑھنے کا یا مخافتن پڑھنے کا؟ اس روایت سے صحیح معلوم ہوتا ہے طریقہ یہی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصلحت کے تحت کہ لوگوں کو علم ہو جائے، شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ صرف فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے، لہذا انہوں نے بلند آواز سے پڑھی. اور ہوا بھی یہی کہ پوچھنا پڑا ان کو کہ آپ نے صرف فاتحہ پڑھی کیسے اس کے اندر، کہنے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاتحہ پڑھا کرتے تھے، لہذا میں نے صرف فاتحہ پڑھی ہے. ایک روایت اور لکھنا سب تاکہ صلاۃ جنازہ کی پوری بات حدیث روشنی میں آپ کے سامنے آ جائے. تو سنن عبدالرزاق کی روایت ہے ان ابی امامتا سہل بن حنیف قال السنة في الصلاة على الجنازة، السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى، ولا يقرأ إلا في الأولى. تو صلاۃ جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہیں، اس کے بعد ام القرآن پڑھیں، پھر اس کے بعد صلاۃ علی النبی، اس کے بعد میت کے حق میں خلوص کے ساتھ دعائیں کریں. کرت صرف پہلے اس میں ہوگی، بار بار کرت نہیں ہوگی، تب آپ کے سامنے صلاۃ جنازہ کا پورا طریقہ یہ موجود ہے. تو ایک تو یہ پہلے چار تکبیرات ہوں گی، چار تکبیرات میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی اور سورت پڑھیں گے، جیسا کہ ابن عباس کے بعد میں آپ نے پڑھا. اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ جی ہاں، صلاۃ النبی پڑھیں گے آپ، پھر تکبیر کہیں گے، اور پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ میت کے حق میں جو دعائیں آپ کر سکتے ہوں وہ دعائیں کریں گے آپ، اور پھر آخری تکبیر کہیں گے، اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ سلام پھیر دینا ہے. یہ طریقہ ہے میت پر صلاۃ جنازہ کے ادا کرنے کا. باقی جہاں تک مسئلہ ہے سرن یا جہرن ادا کرنے کا، تو عام طریقہ بہرحال یہی ہے کہ یہ سرن پڑھی جاتی صلاۃ، جہری نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی جہری ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کبھی جہری ہو جائے اور آواز بلند ہو جائے اور مختلف رات تک آواز آ جائے تو کوئی مذائقہ اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر اس طرح ثابت ہے کہ پیچھے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی کیا فنا دعا کر رہے تھے. چنانچہ کسی صحابی کا انتقال ہوا اور سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاۃ جنازہ ادا فرمائی تھی، تو جو دعا کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اغفر لہ وارحمہ وعافی وعفو عنہ اغفر لہ، جو دعا فرمائی تو جو پیچھے صاحب موجود تھے کہہ رہے میں جو تمنا کر رہا تھا کاش سامنے میں ہوتا، سامنے جنازہ میرا ہوتا اور میرے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا فرماتے. سنا یا نہیں سنا انہوں نے پیچھے سے دعائیں سنی، تو اس سے معلوم ہوا اگر آواز بلند ہو جائے بلجہر ہو جائے کبھی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اصل طریقہ عام طریقہ یہی ہے کہ صلاۃ کیسے ہوتی ہے، خوشی صاحب سر نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی آواز بلند ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ثبوت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلات کے تحت، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا سن کر کے ان دعاؤں کو یاد کرنا ہی بتاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کبھی بلند آواز سے ہی پڑھا کرتے تھے. اب میرا ظالم کہا ہے امام نے اور اب آزار سامی کہا ہے. کیا جی دعا فنا کا کہیں ثبوت الگ سے نہیں ہوا ہے. اس کے لیے ہی یہ کچھ لوگ جو ہیں جس کا ثبوت ہے وہ نہیں پڑھیں گے مولانا صاحب, جس کا ثبوت نہیں ہے وہ پڑھیں گے. جہاں رب العالمین کا ثبوت ہے وہاں نہیں کریں گے, اور جہاں نہیں ثبوت ہے عیدین میں وہاں کریں گے مولانا صاحب. یہ مشکل ذرا سی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جو ثابت ہے وہ چار تکبیراتی کی بات ہے. کچھ لوگوں سے اس طرح سے کسی کا جنازہ آیا تو ان کے ان صحابی کی اہمیت کے پیچھے کچھ لوگوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے زائد تکبیرات کی مرفر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا جنازہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے بعض صحابہ کرام سے ہے اس طرح نقل کیا گیا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ صرف یہی کتنے تکبیرات ہیں, وہ چار ہی تکبیرات ثابت ہیں. ان بہرحال اس مسئلے پر آج میں سوچا میں نے اس پر دیکھنے کے لیے مزید, لیکن نہیں دیکھ سکا مولانا صاحب کی جو زائد تکبیرات اور لوگوں سے ثابت ہیں, دیکھ نہیں سکا مولانا صاحب مزید اس کاموں کے اندر. وہ دوسرا مسئلہ ہے, وہ یہ آتا ہے کہ صلاۃ جنازہ ادا کی آپ نے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لائے اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ نے صلاۃ جنازہ ادا کی تھی یا نہیں کی تھی, دونوں طرح کی روایتیں اس طرح کی ہے موجود. تو جنازہ ادا کیا آپ نے تو فلاں فلاں کو لا کے ادا کیا تو بھی حمزہ کو رکھا, پھر دوبارہ فلاں فلاں لا کے رکھا تو بھی ساتھ میں کس کو رکھا حمزہ کو رکھا. اس طرح سے کئی بار وہ سامنے موجود تھے, تو اس طرح کا تو ہے, لیکن باقاعدہ کسی کے اوپر بارہ تکبیرات مستقل کہنا یہ نہیں ہے. نہیں اس طرح نہیں آتی, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بارے میں اس طرح کی بات تو آتی ہے کہ کئی بار سامنے رکھتا ہوں. مجھے علم نہیں بتائیے گا ذرا سا میں بھی دیکھوں گا, میرے علم میں نہیں. چلیں الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن, کسی کو دفن کیا جا چکا ہے اور دفن کرنے کے بعد قبر پر جا کر کے کسی کی صلاۃ جنازہ ادا کریں, تو میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو, ایک تو میت آپ کے سامنے ہے اور یہ ہے کہ میت آپ کے سامنے نہیں ہے, قبر کے اندر ہے غائب, اس کی ادا کی جائے, اور ایک سرے سے وہاں موجود نہ قبر اس کی ہے نہ میت ہے. تو اب یہاں پہ تیسرا مسئلہ آ گیا کہ قبر میں آدمی دفن کر دیا گیا ہے, اس کے بعد کیا صلاۃ جنازہ اس کے ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. سری اس کے اندر ہے, ایک الگ تھلگ قبر تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور صلاۃ جنازہ ادا کی آپ نے اس پر, اور باقاعدہ آپ ہی نہیں تھے, آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے, انہی لوگوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. من حدثك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أقبل رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقوم المسجد. ايه صاحب تھے کالے رنگ کے تھے, مرتے عورت کہنے یاد نہیں ہے, اور مسجد ہی میں ہوا کرتے تھے وہ, اور مسجد کے اندر جھاڑو لگانے کام کرتے تھے, مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہو سکا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, تو ایک بار یاد آئے آپ کو کہ فلاں صاحب تو آج کل نظر نہیں آتے, روز ہوتے تھے مسجد میں جھاڑو لگایا کرتے تھے, آج کے نظر نہیں آ رہے. پوچھا آپ نے کیا بات ہے آج کے نظر نہیں آتے فلاں صاحب؟ قالوا ما تيا رسول الله, اللہ سے ان کا انتقال ہو گیا. قال افلا اذنتموني, قالوا پر میں نے بتایا کیوں نہیں, ایک آدمی تھا, اب لوگوں نے سمجھا کیا جھاڑو لگانے والا آدمی ہے, کیا سمجھا لوگوں نے؟ جھاڑو لگانے والا آدمی ہے اتنا اہمیت کا حامل تو ہے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جائے اللہ رسول فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور تشریف لے چلیے, تو لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی اس آدمی کو. اللہ رسول ایسا تھا ویسا تھا اور اس طرح سے فلاں وجہ سے آپ کو میں نہیں پریشان کرنا چاہا. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں ربا اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابر, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا بقات نہیں رہتی, کوئی بقات نہیں سمجھتے ایسے لوگوں کی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ان کی اتنی بقات ہوتی ہے اگر کوئی قسم کھا رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے. تو کسی کے عظیم ہونے بڑے ہونے کا معیار ہمارا اور آپ کا معیار اپنا نہیں ہونا نا سر. تو لوگوں نے ان کو اہمیت نہیں دی کہ جھاڑو واڑو دیتے تھے مسجد کے اندر ایسے, اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتائیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, فرمانے کہا ان کی خبریں بتا چلو چنانچہ. اب دیکھیں کہ ان کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام ان کی بقات صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کہ دفن کرنے کے بعد بھی آپ نے کہا تو بتاؤ کہاں ان کی قبر ہے. چنانچہ تشریف لے گیا اور جا کر کے صلاۃ جنازہ ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ساتھ دیگر صحابہ کرام نے بھی صلاۃ جنازہ ادا کی تھی قبر پر دفن کرنے کے بعد. لہٰذا اگر کسی کا انتقال ہو گیا دفن کر دیا گیا ہے اور کوئی آدمی شریک نہیں ہو سکا تھا اس کے اندر, تو بعد میں جا کر کے صلاۃ جنازہ ادا کر سکتا ہے, ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. باقی اس کے اندر اب قید بند لگانا اس طرح کی البانی رحمہ اللہ نے تو عجیب و غریب قید لگا دی ہونا سر, کہ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے پڑھ سکتے ہیں جا کر کے وہ لوگ, بشرطے کی جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان میں سے امام بھی جس نے نہیں پڑھی ہے, بشرطے کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی مولانا صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کیا کہیں اب یہ کہاں سے قید لگا دی, تعجب ہوتا ہے کہ یہاں یہ قید لگاتے تھے بشرطے کی جس نے نہیں پڑھی وہ کون ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحیح نہیں ہوتا مولانا صاحب, بشرطے کی جس نے نہیں پڑھی ہے وہ کون ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سر, مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا اس کے بعد. تو ایسی کوئی قید لگانا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی باقی صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے تھے, اس طرح کی قیود لگائیں گے آپ تو حدیث میں استدلال نہیں ہوا مولانا صاحب, کہ جو جس مسئلے میں حدیث ہے بس اتنی ہی اس میں رکھیا باقی اور کچھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے پڑھی صحابہ کرام نے پڑھی کافی ہے مولانا صاحب, کہ اگر کوئی شخص نہیں شامل ہو سکا تھا آپ کہیں سے دہلی سے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور انتظار کرنا بھی نہیں چاہیے اس کے لوگ کرتے ہیں اور دفن کر دیا گیا بعد میں آپ پہنچے جا کر کے تو کیا کریں آپ, جا کر کے پڑھ لیجیے وہاں پر سب جاتا امکان ہے گنجائش اس بات کی موجود ہے, اس کا بھی قید نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر ہونا چاہیے کہ دو دن کے اندر کہ تین دن کے اندر ہونا چاہیے, ایسی بھی قید یہاں پر نہیں موجود ہے. لہٰذا جس کے اندر شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہاں پر آپ گنجائش رکھیے, اس کے اندر زیادہ ضیق اور تنگی پیدا نہ کیجیے اس کے اندر. کیا جی آپ تو پڑھ سکتی ہیں, آپ کس لیے پڑھیں گے, جس نے نہیں پڑھی پورے جا کر کے اپنا پڑھ لیں, تنا پڑھ لیجیے مولانا صاحب تو بتائیں ہاں کوئی قید اس پہ رہے گی نہیں, کوئی قید ہوتی تب بھی بتا دے صاحب کہ اتنا ہی دن ہوا تھا ابھی, کچھ دنوں بعد آپ نے پوچھا کچھ دنوں بعد پوچھا نظر نہیں آ رہے فلاں صاحب کیا ہوا, قبرستان میں صلاۃ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں میں سامنے رہ کر کے, قبرستان کے اندر کوئی صلاۃ نہیں سوائے کس کے صلاۃ جنازہ کے. کیا جی ہاں تو قبرستان میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں نا خالص طرح کی وہاں پڑھ لیں گے آپ, نہیں تو آپ جگہ دیکھ کے وہاں پڑھ لیں گے آپ وہاں جگہ دیکھ لیں کس طرح ہم کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں, تو دو قبروں کے بیچ اتنا فاصلہ تو ہوتا ہی ہے تھوڑا سا کم سے کم رکھتے ہیں لوگ. نہیں دروازہ کھلنا دیکھیے الگ مسئلہ, کوئی کہاں تک اس کو لے جائے مسئلہ الگ ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم کوئی شریعت کے اندر جائز چیز اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں سر. مسئلہ آتا ہے اس کے بعد, مسئلہ آتا ہے اس کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جا کر صلاۃ جنازہ ادا کرے مولانا صاحب, تو اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی مریض صلاۃ جنازہ ادا کرنے کا اور ایک مسئلہ آگے کسی کی عظمت کا کہ فلاں صاحب, تو ایسا نہیں مولانا صاحب دروازہ اس کے لیے نہ کھولیا, لیکن اس سے کہ لوگ دروازہ اس طرح کھولیں گے آپ یہ بند کر دیں نہیں جائز ہے. جو چیز ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ٹھیک ہے ثابت ہے. مولانا صاحب کوئی آپ کا عزیز ہے کوئی اس طرح کا تھا کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور بعد میں جا کر کے آپ پہنچے ادا کر سکتے ہیں, کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بات کریں کہ بڑے بڑے لوگوں کی خبروں پر جا کر کے آپ کریں تو ایسا نہیں ہے. کوئی بات نہیں, کسی ابھی آدمی جلدی انتقال ہوا تھا بڑا ہی آدمی کوئی مطلب وہاں گئے ہوئے اتفاق سے خاص کر کے جانا تو ویسے بھی آپ گئے ہوئے وہاں پر موقع مل کر چلے گئے فلاں کے یہاں آئے ہوئے ہیں پڑھ لیں آپ اس شکل میں ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. المیت یسمع خفق النعال, مردہ جو ہوتا ہے وہ چپلوں کی آواز سنتا ہے. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد حاء قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه لكنه لا يسمع طلع نعالهم فطاف ملكان. حديث أنس رضي الله تعالى عنه كي العبد اذا وضع في قبره, جب کسی اللہ کے بندے کو وفات کے بعد قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وہ تو الیا اور اسے پیچھے چھوڑ کر کے لوگ چلے آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چلے جاتے ہیں. حتی انہ لیسمع قران عالم, اور ابھی اس کے کانوں میں اس کے ساتھیوں کے واپس جانے کی چپلوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اتنے میں فرشتے آ کر پہنچ جاتے ہیں, ابھی لوگ واپس جا ہی رہے ہیں کہ فرشتے آ کر کے پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ مردہ ہاں لوگوں کی چپلوں کی آواز سنتا ہے. تو اس سے پہلے آتا مردہ بولتا ہے ہمارے ساتھ اور یہ کیا آ گیا؟ تو مردے سنتے بولتے ہیں کہ نہیں سنتے بولتے ہیں؟ مردے سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ مردے سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ جی ہاں مردے سنتے بھی ہیں اور مردے بولتے بھی ہیں. سننے کے تو بہت سے لوگ قائل ہیں ہمارے صاحب, لیکن بولنے کے قائل ہیں لوگ نہیں قائل. وہ بس اتنا ثابت کریں گے مردے سنتے ہیں, لہٰذا ہم جا کر ان کی سنائے اپنی فلاں بابا کو تو وہ سنیں گے, لیکن بولیں گے تو یہاں تو مردے سنتے بھی ہیں اور مردے بولتے بھی ہیں. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنانا چاہے وہ سنیں گے, جو اللہ سبحانہ بلوانا چاہے وہ بولیں گے. لہذا آپ سنانا چاہیں کوئی بات نہیں سنا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات سنانا چاہے مردے اس کو سنتے بھی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اگر جو بات سنوانا چاہے بلوانا چاہے تو مردے بولتے بھی ہیں. تو لہذا یہ سارا برزخ کا معاملہ ہے. سارے معاملات کس کے ہیں؟ برزخ کے ہیں. اس سلسلے میں اپنی عقل کو نہیں دوڑ, جتنا ثبوت ہے ثبوت اس کا انکار نہیں ہے. مردہ سنتا ہے ان باتوں کو جو باتیں اللہ تعالیٰ سنانا چاہے, مردہ بولتا ہے وہ باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلوانا چاہے مردے سے بولتا ہے. لیکن ہم آپ سن پاتے ہیں نہیں سن پاتے ہیں؟ باقی سبھی لوگ سنتے ہیں, جانور سنتے ہیں, سب سنتے ہیں. فأقعداه کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیٹھاتے ہیں. بغلی قبر میں کیسے بیٹھائیں گے؟ مولانا صاحب سیدھی والے قبر میں تو بیٹھا دیں گے, اب بغلی قبر میں کیسے بیٹھائیں گے؟ کیا کہا مولانا صاحب؟ اسے برزخ کے معاملات ہیں. سارے معاملات کس کے ہیں؟ برزخ کے معاملات ہیں. آپ کو نہیں دیکھنا کہ ہم نے کیسے رکھ کے آئے تھے اور کس حال میں. ایسے بھی ذرا سب اونچا رکھو تفتی ذرا اونچی رکھو تاکہ فرشتے آئیں تو بیٹھنے میں کیا ہو آسانی ہو. ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. آپ جو بھی شکل ہوتی ہے وہ اس شکل بنائے, باقی فرشتوں کا کام ہے وہ اپنا کریں گے, اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں. کیسے رکھنا ہے آپ کو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کہنا تھا ان صاحب محمد کے بارے میں؟ کس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں؟ ایسا کچھ انہوں نے سر, اسی لیے شروع ہی سال میں نے بتا دیا آپ کو مطلب ہادا کے بارے میں. ہادا کے بارے میں شروع سال ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہادا کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دکھا دیا جائے قبر میں تو اس سے کون سا مذاق آ جاتا ہے؟ حاضر ہونا ثابت ہوتا ہے. ایک آدمی ایک جگہ ہوتا ہے کہ جانے کہاں کہاں دیکھتے ہیں اس کو آپ. ایک آدمی کہاں ہوتا ہے؟ کسی ایک جگہ پر ہوتا ہے اور آپ اس کو ہر گھر میں دیکھتے ہیں آپ لوگ اس کو. تو اب آپ لوگ دکھا سکتے ہیں ایک آدمی کو ہر جگہ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دکھا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دکھا سکتے ہیں جس طرح سے آپ لوگوں کو دکھا لیتے ہیں. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا ایسا کچھ بھی ثبوت نہیں ہوتا. اس سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا اسے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے بندے سے, انظر الى مقعدک من النار، یہ دیکھیے جہنم میں آپ کا ٹھکانہ تھا، یہ جہنم میں آپ کا ٹھکانہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کے اس ٹھکانے کے بدلے میں آپ کے لیے جنت میں ٹھکانہ الگ سے دیا ہے. تو ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں بھی موجود ہے اور جہنم میں بھی موجود ہے. ہر ایک کے لیے ٹھکانہ دونوں جگہ بنا رکھا اللہ سبحانہ وتعالی، ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے. اگر آپ جنت والے ہوئے تو آپ کا جو جہنم والا ٹھکانہ ہوگا کسی اور کے نام الاٹ ہو جائے گا، اور اگر کہاں کا ہوا آدمی جہنم والا ہو گیا تو جنت کا ٹھکانہ کیا ہو جائے گا؟ کسی اور کے نام الاٹ ہو جائے گا جو جنت میں نہیں پہنچا. تو فرماتے ہیں کہ انظر الى مقعدک من النار، یہ دیکھیے آپ کا جہنم میں مقعد تھا اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جنت میں، آپ کا تو بنا ہی بنا تھا، اس کے بدلے میں ایک دوسرا مقعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے یہ جنت میں ادا کر رکھا ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، دیکھتا ہے ہمارا جہنم میں ٹھکانہ یہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نجات دی اور باقی ہمارا ٹھکانہ اب جو ہے جنت کا، دونوں وہاں سے دیکھتا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح دکھاتے ہیں، سارے برزخ کے معاملات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہاں دیکھتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، دکھاتا اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن کیا شکل اس کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا شکل اس کی ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ جو آپ کے سامنے چاہیے تھا ان سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، فلاں طرح ہو سکتا ہے، لیکن آپ تعین کریں ایسے ہی ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں، بس زیادہ سمجھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو کچھ نہیں معلوم یہ کون صاحب ہے. لوگ کہتے تھے میں بھی بات کہتا تھا کہ جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے رسول، جھوٹے دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا. تو فیقال لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو تمہیں علم تھا، برادری مانے علم، نہ تمہیں علم تھا، ولا تلیتا، ولا تلیتا مانے، ولا تلیتا مانے کیا ہوتا ہے، تسلی ہے تلوتا، لیکن انسجام کے لیے تلوتا کیا کر دیا گیا ہے، تلیتا کر دیا گیا. تو انسجام کے لیے کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تھا لا دریتا یا کہ تھا، اسی مناسبت سے کر دیا گیا والا تلیتا کر دیا گیا، ورنہ اصل میں تلوتا تھا. تو تلا اتلو سے تلوتا کے معنی تلاوت کرنا قرآن کی. تو نہ تو تمہیں علم تھا اور نہ ہی تم نے قرآن مجید کو پڑھا کہ اس کے ذریعے تمہیں سمجھ میں آئے کہ کیا حقیقت ہے اور یہ کون اللہ کا رسول اور حق ہے یا نہیں ہے. یا دوسرا معنی تلوتا کا، تلاشل معنی کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا. تو نہ تمہیں علم تھا اور نہ ہی تم نے ان لوگوں کا اتباع کیا جنہیں علم تھا اس بات کا. تو لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو تمہیں خود علم تھا نہ جن کے پاس علم تھا ان کی تم نے اتباع کی، یہ کہا جاتا ہے اس سے. اس کے بعد اس کے دونوں کان کے بیچ میں ہتھوڑا لے کر کے اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اس کی چیخ کو ہر ایک سنتا ہے وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں سوائے کس کے، اتقلے، کن دونوں کے سوا، جن و انس، تو سب اس کی آواز سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، یہ اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر سب کلیئر کر رکھا ہے جن تک آواز نہیں آتی ہے، باقی جتنے وہاں پر پرندے ہیں، چرندے ہیں، جو بھی ہیں، سب اس کی آواز کو سنتے ہیں. من احب الدفن في الارض المقدسه او نحوها، کسی کی خواہش ہو کہ جو مقدس سرزمین ہے وہاں ہمیں دفن کیا جائے، تو اگر کوئی اس طرح کی خواہش رکھتا ہے تو خواہش غلط نہیں ہے. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن فاروس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ارسل مرض الموت الى موسى فلما جاءه سكته فطأ عينه فرجع الى ربه فقال ارسل بني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه فقال ارجع فقل له يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعره سنه قال اي ربي ثم ماذا قال ثم الموت. دیکھیں حدیث یہاں پر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ارسلا ملک الموت الى موسیٰ، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ فلما جاءہ، جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا جان دیجیے اپنی، کہہ دیجیے یہ اپنی جان دیجیے، سکو ایک تماشا چیز کے مارا، سکو ایک تھپڑ لگایا انہوں نے، ففق عینہ، اور کیا ہوئی اس کی، فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی، ایک تھپڑ مارا اس کی آنکھ پھوڑ دی، مضبوط گرتی، دبلے پتلے تھے موسیٰ علیہ السلام لیکن مضبوط تھے، گھونسا مارا تھا اس کا، کیا ہوا تھا پھوٹی کا ختم یہ ہو گیا تھا، فرشتے کو انہوں نے مارا اور اس کے بعد اس کی آنکھ اٹھ گئی۔ اب وہ ملک الموت گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، قارسل تلی الى عبد اللہ یرید الموت، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو اس نے مجھے کیا کر دیا، آنکھ میری پھوڑ دی، فرد اللہ علیہ، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ اس کی آنکھ صحیح سالم کہی، اور کہا جاؤ پھر سے ان کے پاس اور کہو مرنا نہیں چاہتے اگر تم، تو اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھ دو، فلغو بکل ما غتت بھی یدغو بکل اشارت سرتن، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک سال زندگی ملے گی۔ اب اگر 1000 بال آ گئے تو کتنے سال جینا ہے اس کے بعد، 1000، اور اگر 10000 بال آ گئے تو 10000 سال جینا زندگی ملے گی آپ کو۔ یہ جا کر کے ان سے گئی کالا رب تم مادا کالا تر، اس کے بعد 10000 سال کے بعد مرنا چاہیے اس کے بعد، تو پھر ابھی موت آ جائے، پھر کیا ہو جائے، ابھی موت آ جائے۔ تو اب یہ حدیث ہے جس کو وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں ایسی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی اس طرح سے، اب اس کے بعد اصل مطلب ہے کہ عقل میں نہیں آتی ہوں گی، اس کے بعد اس کے اندر اعتراضات کریں گے، جو اعتراضات لگیں گے کس طرح کے اعتراضات ہیں، علمی بنیادوں پر ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصاص کیوں نہیں دلوایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاں قصاص کیوں نہیں دلوایا، پھر جو ہے اصل مقصد کیا کہنے کا، ایسا حدیث صحیح نہیں، غلط حدیث ہے، ثابت نہیں، اور یہ انکار سے کرنا ہے، اور اس کو کہیں قصاص کیوں کی، العین بالعین ہے نا، تو قصاص کیوں نہیں دلوایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور نہ جانے اس طرح کی کون کون سی باتیں، لیکن جب ایک حدیث باقاعدہ ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسے یا ماننا ہے، اسے اس پر یقین رکھنا ہمیں اور آپ کو، کیا اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، اس کا ہم انکار کریں ایسا نہیں ہے۔ باقی اس کو بہت سے لوگوں نے شمار کیا ہے، یہ ان امور میں سے ہے جن کی ہم تعبیل نہیں کر سکتے، یہ ان امور میں سے ہے جن کی ہم تعبیل کوئی نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا ہے، الظاہر ان ھذا من المشبہات التی یفوض تعبیلها الی اللہ تعالی، الظاہر ان ھذا من المشبہات التی یفوض تعبیلها الی اللہ تعالی، یہ مشبہات میں سے ہے جس کی تعبیل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کی جائے گی، اور اس کی ہم تعبیل و توجیہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے آخری بات یہی کہی ہے علامہ سندھی رحمہ اللہ نے، یہ مشبہات میں سے، لہذا اس کی کوئی تعبیل توجیہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص علم عطا کر رکھا تھے نے، جو وہ چیزیں جو وہاں متعارض ہوتی ہیں ان میں تدبیر دینے کا، مختلف الحدیث میں تدبیر دینے کا، لہٰذا وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو حدیثیں ہوں جو صحیح ہوں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں اور ان دونوں باہم تعارض ہوں، نہیں ہو سکتا بالکل، یا تو ہو سکتا حدیث صحیح نہ ہو یا ایک پہلے کی ہے منسوخ ہو، لیکن دو حدیثیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہوں اور اس میں تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے پاس اس طرح کی دو حدیثیں ہوں لے کر کے میرے پاس ہے، میں تدبیر دے کر کھاتا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہے مناسب بات، ہر ایک اس طرح کی بات کہے نہیں کہہ سکتا۔ تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے ملک عطا فرما رکھا تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی ہے جو اور بات نہیں کہی مجھے ملی، تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، فرشتے کو جان نکالنے کہاں بھیجا تھا، جان نکالنے کے بھیجا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور دوسرے فرشتہ جو گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو فرشتہ کی شکل میں گیا تھا یا انسان کی شکل میں گیا، انہوں نے پہچانا فرشتہ ہے یا عام انسان سمجھا انہوں نے؟ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، فرشتہ آیا اور نہیں پہچان سکے. جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان سکے کہ ما کان کیا لفظ مولانا صاحب، لم یکن یاتی قط الا وانا عرفت الا ان تکون هاتف، جب کبھی آتے تھے میرے پاس میں پہچان جاتا، اس بار تو میں پہچان ہی نہیں سکا. اسی طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، کیا سمجھا انہوں نے؟ کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو فلم مارا آئی دیا ہوں لا تصلو الیہ نکرہم، پھر دیکھا ہے تو کھا ہی نہیں رہے، ملا کے رکھا میں عجل بچڑا بھنا ہوا، تو کہا تو کچھ مسئلہ معلوم ہو، تو پہچان سکے یہ فرشتے ہیں؟ نہیں پہچانا. پہچان لیا ہوتا کھانا لے کر کے آتے؟ نہیں لے کر کے آتے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے قرآن مجید ہی کے اندر ملیں گے آپ کو، کہ کوئی فرشتہ آیا، خود جو ہے لوط علیہ السلام کا فرشتہ آ کر کے پہنچے اور نوجوانوں کی شکل میں، پہچان سکے وہ؟ نہیں پہچان سکے وہ. تب انہوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، لن یصلوا الیہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ فرشتہ جو آیا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے انسانی شکل میں، اور جب کوئی آپ کے پاس ہے انسانی شکل میں، اور کہا اپنی جان دو، تو دفاع کرو گے نہیں کرو گے؟ بنانا دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے آپ؟ اور دفاع کے اندر اگر آپ قتل بھی کر دیں، تو دفاع کے اندر اگر آپ کسی کو قتل بھی کر دیں، مولانا صاحب آپ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اگر آپ سے کوئی جان نکال لینا چاہے تھا آپ کی، جان نکالنا چاہے تھا آپ کی، تو خالی آنکھ ہی پھوڑی تھی مولانا صاحب، یہاں خالی کیا کری تھی؟ آنکھ ہی پھوڑی تھی. اگر کوئی آپ کی جان نکالنا چاہے تھا اس طرح سے، تو کیا کریں گے آپ؟ آدمی دفاع کرے گا. تو خیر وہ فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی جان نکالنے کا وقت آ گیا ہے، ایسا کچھ نہیں مولانا صاحب. اگر ان کے جان نکالنے کا وقت ہو گیا تھا تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو موسیٰ علیہ السلام بچ سکتے تھے؟ نہیں بچ سکتے. وقت ہوا تھا ان کے زندگی کو ختم ہوا تھا، ان کے ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس موقع سے ان کی جان نکالنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اس وقت ان کی جان نکالنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو ابھی موسیٰ علیہ السلام کے جان نکالنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ایک آزمائش کرنا چاہی تھی، اور اس آزمائش کے مقصد سے بھیجا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. لہذا اس طرح سے چیزوں کا انکار کرنا یہ صحیح اور نہیں ہے، غلط اس طرح سے. تو انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ کہ جان نکالنے آئے ہوں ایسا بھی کچھ نہیں تھا، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لہذا اس طرح سے ہوا. اس کے بعد دوبارہ فرشتے کو بھیجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے، بتائیے تیار کتنی عمر چاہیے آپ کو، حضرت تو جتنی عمر چاہیے. تو اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ فل آن، مرنا ہی دنیا سے تو پھر ابھی موت آ جائے. آگے اس کے بعد دیکھیں اسے پڑھ لیا. تو انہوں نے درخواست کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ایک موت آ جائے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ درخواست کی ان یدنیہ من الارض المقدسہ، جو ارض مقدس ہے، جو ارض مقدس ہے. ظاہر آپ جانتے ہیں میدان تین اور کہاں کہاں موسیٰ علیہ السلام سب لوگ وہاں پر رہے، بھٹکتے رہے، اور حکم ہوا تھا حملہ کرنے کا، تو کیا کہہ گیا ان لوگوں، ادھر انت وربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون. اس ساری چیز پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا، اتی ہونا فی الارض اربعین سنتا، تو اسی میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا بس ایک درخواست میری ہے کہ جو ارض مقدسہ ہے، جہاں پر ہمارے قوم کی نالائقی کی وجہ سے ہم دار الحملہ نہیں فتح نہیں کر سکے، کہ اس ارض مقدسہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے قریب کر دیجیے، وہاں رہنے کا نہیں، اس پر غلبہ پانے کا نہیں، تو کم سے کم وہاں تک نہ ہونے کا موقع مل جائے. تو ارض مقدسہ سے قریب رمی تم بہادر کتنا قریب کر دیجیے، ایک پتھر دیکھنے کا فاصلہ وہاں سے ہو اتنے قریب کر دیجئے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہاں ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ تو دکھاتا آپ کو، قبر دکھا دیتا آپ کو. راستے کے کنارے ان کی ریت کا تودا سرخ سا ہے, وہی بغل میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے فلسطین بیت المقدس کے علاقے میں. تو اگر میں وہاں ہوتا تو آپ کو دکھاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تمنا اور خواہش ظاہر کی کہ ہماری وفات کہاں پر ہو, ہمارے مدفون کہاں ہوں, ارض مقدس جو فلسطین کی بیت المقدس کی سرزمین ہے وہاں پر ہم دفن کیا جائے. تو اگر کوئی اس طرح کی خواہش کرتا ہے کہ ہماری موت کہاں پر آئے, مکے میں آئے, ہماری موت کہاں پر آئے, مدینے میں آئے اور وہاں ہم مدفون ہوں, تو اگر کوئی اس طرح کی تمنا کرتا ہے تو غلط نہیں, صحیح ہے. تمنا انسان کر سکتا ہے مدینے میں, مکے میں, بیت المقدس, اس طرح کی جگہوں پر وفات کی تمنا بھی کرتا ہے تو صحیح اور درست ہے. کیا جی نہیں ہے خبریں پرانے ظاہر نہ رہے تو ٹھیک ہے, مولانا سر جو خبریں اس طرح پرانی ہیں وہ ظاہر نہ رہے تو ٹھیک ہے, ان سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا انسانیت کو. ٹائم ہو گیا نا صاحب, کیا جی کیا جی مرفوع حدیث ہے مولانا, مرفوع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جی نہیں اس سے کون سا فرماتے, اگر وہاں میں ہوتا تو خبر دکھاتا آپ کو وہاں. جی کس کے لیے نہیں ہو سکتا مولانا سر, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیشگی ان کو بھیجا ذرا تھا وفات سے پہلے کچھ ان کی آزمائش کرنا, امتحان لینا, اس مقصد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا. ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا مولانا سر, ورنہ فرشتہ موت کے لیے آئے لا یعصون اللہ ما امرہم ما یفعلون, ایسے کیسے ہار کے بھاگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام سے, ایسا نہیں ہو سکتا مولانا سر. انسانی شکل میں آئے تھے اس طرح سے, اس طرح سے انہوں نے کہا تو ابھی وقت نہیں ہوا تھا مولانا سر, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا. لیکن ایک تو یہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بات کہی ہے, یہ ابتلاء اور آزمائش والی بات اور نہیں کہیں ملیں گے. ایک پہاڑ بنا چاہیے حدیث میں کیا ملقیراتان ملقیراتان ملقیراتان دونوں بنانا سر, دونوں ملا کے جب لینا دینا. کیا جی آج تک دعوت ہے کافی ہوگا میرا کرنا سر. Thank you.